حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے آگ کی تباہی ہے، وضو اچھی طرح کیا کرو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 111۔